να αποχωρήσω και σε κάποιο άλλο ερώτημα από αυτά τα λίγα που επιλέγω κάθε φορά για να σας αναλύσω. Είναι πολύ ωραίο το ερώτημα το οποίο προβάλλετε τώρα μέσα από αυτό που έχω μπροστά μου το κείμενο, στην ερώτηση 20. Με ποια δύναμη και ενέργεια αυτοί που πιστεύουν και κάνουν τα αντίθετα κάνουν προφητείες και θαυματουργίες? Όπως λένε, άνθρωποι διστραμμένοι μπορεί και να προφητεύσουν και να κάνουν θαύματα. Με ποια δύναμη, λέει. Απαντάει ο Άγιος Αναστάσιος Συναίτης. Οι ιονοί και τα θαύματα και οι προφητείες πολλές φορές γίνονται και με αναξίους. Άλλο από έναν Άγιο άνθρωπο. Ο Άγιος προφητεύει εν Χριστώ. Και προφητεύει στη μεν Παλαιά Διαθήκη ότι έρχεται ο Μεσσίας, δεν λέει άλλα πράγματα, δεν λέει άλλους ιονούς. Στην Καινή Διαθήκη ο κάθε χριστιανός, έχοντας σταθερότητα νόμος, είναι προφήτης. Και τι κάνει, μπορεί να ξεχωρίσει το σκοτάδι από το φως. Αλλά πολλές φορές τέτοιες φαινόμενες προφητείες κάνουν και ανάξη σε κάποια ανάγκη. Καμιά φορά μπορεί να το επιτρέψει ακόμη και ο Θεός. Όπως στην περίπτωση του Βαλάμ. Δεν ήταν προφήτης του Θεού. Ο Θεός επέτρεψε για το καλό του Θεού να πει μια αλήθεια. Θυμάστε τον αρχιερέα. Το λέει η ίδια η Γραφή. Και η Γραφή ίδια ο Ιωάννης υπομνηματίζει. Είπε ο αρχιερέας, συμφέρει να πεθάνει ένας υπρεπαντός του λαού για τον Χριστό. Και λέει ο Ιωάννης, προφήτευσε, λέει αυτός, είπε αλήθεια. Ποιος? Ο διεστραμμένος, ο αρχιερέας, που θέλει να σκοτώσει τον Χριστό. Είπε αλήθεια. Αν πεθάνει ένας υπέρ του λαού, και ο Χριστός ένας υπέρ του λαού πεθάνει. Υπάρχει αυτή η περίπτωση πρώτα-πρώτα. Και οι Απόστολοι όταν βρήκαν κάποιον άπιστο που έδιωχνε δαιμόνια στο όνομα του Χριστού, και αφού τον σταμάτησαν, τον έφεραν στον Χριστό. Ο Χριστός τους είπε, μην τους εμποδίζετε, γιατί αυτός που δεν είναι αντίον μας είναι με το μέρος μας. Επομένως, λέει, ακούστε τώρα εδώ. Ακούστε όμως καθαρά τις προτάσεις, μην τα βλέπετε. Όταν δεις να γίνεται και από αιρετικούς και από απίστους κάποιο θαύμα, να μην θαμποθείς ή να μην θαλευθείς από την ορθόδοξη πίστη. Γιατί πολλές φορές και η πίστη αυτού που προέρχεται είναι εκείνη που έκανε το θαύμα και όχι αξία εκείνου που το έκανε. Γιατί και ο Ιωάννης, ο μεγαλύτερος από όλους τους προφήτες, δεν έκανε κανένα θαύμα. Δηλαδή δεν είναι δείγμα το θαύμα, ούτε η προφητεία. Αυτός λέει μια προφητεία. Είναι δείγμα αυτό, πέρα από την ειδική περίπτωση του Βαλάμ που σας είπα και του αρχιερέα. Ο Ιωάννης δεν έκανε κάποιο θαύμα. Ο Ιούδας όμως, ο προδότης, έκανε πολλά θαύματα. Ποια θαύματα έκανε? Όπως και οι Απόστολοι. Ο Χριστός έστειλε να θεραπεύουν και να διδάσκουν. Και θεράπευσαν. Οι Απόστολοι θεράπευσαν. Γιατί και αυτός ήταν μεταξύ των άλλων που στάλθηκαν να καθαρίσουν λεπρούς. Γι' αυτό να μην νομίσεις ότι είναι κάτι μεγάλο. Όταν ένας ανάξιος ή κακόπιστος κάνει ένα θαύμα, ούτε πρέπει ο Ορθόδοξος άνδρας να δοκιμάζεται από τα θαύματα και τις προφητείες ότι είναι Άγιος. Προσέξτε το. Παρακαλώ να το προσέξετε. Ο Άγιος δεν κρίνεται από τα θαύματα που έκανε. Από τη δική μας ματιά, άσχετα αν η Εκκλησία λάβει υπόψη στην αγιοποίησή του. Και αυτό, όχι μόνο αυτό όμως, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Ούτε από το θαύμα, ούτε από την προφητεία, αλλά από τη ζωή του. Που την ξέρει μόνο ο Θεός. Το έχω πει και άλλες φορές. Μια μανία, μια τρέλα στο λαό. Ποιοι έχουν προορατικό και δεν έχουν. Συνέχεια αυτή η ιστορία. Μα τι τρέλα είναι αυτή. Πάτερ, έχετε προορατικό? Όχι. Ευχαριστώ. Μα αν και νύχα θα στο έλεγα. Και νύχα θα το ξέρα. Μανιώδεις. Γυρνάνε μοναστήρια παντού να βρούνε προορατικό γερόντι γερόντισσα. Ένα εξομολογούν, βρε παιδάκι μου, πάνε να βγάλεις τις αμαρτίες σου. Δηλαδή αν δεν είναι προαιρετικός, τι θέλεις δηλαδή, να σου πεις αμαρτίες χωρίς να τις πεις? Χρειάζεται προαιρετικός δηλαδή. Χρειάζεται να είναι προαιρετικός, να σου πεις τις αμαρτίες σου και τρέπεσαι να τις πεις? Δεν κάνεις εξομολόγηση. Ή ο λαός μια μανία με τα θαύματα, θαύματα. Δεν έχει το κριτήριο. Η Εκκλησία μετά από χρόνια, από δεκαετίες, από αιώνες, όταν προβεί στην αγιοποίηση, θα τα λάβει σοβαρός, αλλά όχι αποκλειστικός υπόψη. Δεν είναι έτσι? Σέβομαι και τιμώ βαθύτατα τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Όλους Αγίους σέβομαι, αλλά έχω ειδικό λόγο που τον σέβομαι. Δεν ήταν κανένα άλλο άνθρωπο. Δεν ήταν ένα προφητεία. Ποιος ήταν ο Γρηγόριος ο λόγος? Ο νους ο καθαρός. Ο οφθαλμός. Ο βαθύτατος ο λόγος. θαύμα για να δω τη ζωή του να θαύμα. Τι λέει εδώ το κείμενο, τη ζωή του να προσέξετε. Γιατί πολλές φορές, πολλοί όχι μόνο ορθόδοξοι αμαρτωλοί, αλλά και αιρετικοί και άπιστοι, έκαναν θαύματα και προφήτευσαν, όπως υπόθηκε. Οι οποίοι συγχωρήθηκαν από τον Κύριο για τις αμαρτίες, όμως θέλουν, αλλά δεν αρκούν οι προφητείες τους, έτσι. Έτσι λοιπόν εμείς δεν στεκόμαστε σε αυτό το στοιχείο. Αφού λοιπόν αποδείχθηκε και από αμαρτωλούς και απίστους γίνονται πολλές φορές θαύματα και προφητείες και κάποιες οικονομίες, δεν πρέπει, όπως είπα, να δοκιμάσουμε κάποιον αν είναι Άγιος. Αλλά όπως είπε ο Κύριος, θα τους γνωρίζετε από τους καρπούς τους. Τους καρπούς δε του αληθινού και πνευματικού άνδρα, τους δήλωσε ο Απόστολος Παύλος. Προσέξτε, οι καρποί που είναι κάτι μυστικό, όχι εκδηλούμενο. Αν πάτε σε μερικές συνάξεις εργό αιρετικών ομάδων, δηλαδή το να είναι χαρούμενες, υποδέχονται με πολύ χαρά, να σ' αγκαλιάζουν, να λένε αδερφέ, να λένε φίλε. Μπορεί οι άνθρωποι να είναι, αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο. Θέλουν να δείξουν που έχουν καρπούς. Αυτό δεν δείχνεται. Η καρπή του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, καλοσύνη, πίστη, πρότητα, εγκράτεια. Εναντίον δε αυτών, λέει ο Παύλος, δεν υπάρχει νόμος. Δεν υπάρχει κριτήριο να το κρίνεις. Αυτό είναι κάτι βιούμενο. Τα ξαναλέω. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, καλοσύνη, πίστη, πρότητα, εγκράτεια. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος έχει τους καρπούς αυτούς, είτε κάνει θαύμα είτε δεν κάνει, αυτός φαίνεται ότι είναι Άγιος και φίλος του Θεού. Διότι καθένας από τους αληθινούς δούλους του Θεού δεν είναι χωρίς πνευματικό χάρισμα. Γιατί ή δέχεται λόγο σοφίας, ή λόγο γνώσεως, ή πίστη, ή το χάρισμα να θεραπεύει, ή κάποια από αυτά που ο Απόστολος Παύλος πρέπει να έχει αυτές τις δωρές του Αγίου Πνεύματος. Εκείνος δε που κάνει θαύματα και προφητεύει, είναι ένας από εκείνους που την ημέρα εκείνη θα ακούσει τον Κύριο να λέει: «Κύριε, Κύριε, δεν κάναμε στο όνοματί σου πολλά θαύματα και προφητείες?» Ο Χριστός ίδιος το είπε. Και θα πει ο Χριστός: «Δεν σας γνώρισα ποτέ. Φύγετε από μένα, εσείς οι εργάτες της ανομίας». Ματθαίος 7:22. Θα πούνε: «Εμείς κάνουμε θαύματα και προφητείες. Λυπήστε, δεν σας γνώρισα. Είχατε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος». Και αυτά μεν τα είπα οι Ορθοδόξοι αμαρτωλούς, οι οποίοι κάνουν θαύματα. Ο αιρετικός όμως που κάνει θαύματα ή προφητεύει, είναι φανερό ότι εμπέζεται από το δαίμονα. Αν και νομίζει που γίνονται από το Θεό. Οι δαίμονες δεν γνωρίζουν τίποτα από αυτά που θα γίνουν ή από τα απόρριτα. Παρά μόνο ο Κύριος, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα πριν να γίνουν, όπως λέει και ο προφήτης, ο Ισαΐας. Δεν υπάρχει κανένας που αναγγέλει αυτά που έρχονται εκτός από μένα. Αντίθετα, οι δαίμονες λένε στους ανθρώπους αυτά που βλέπουν και ακούνε ή τα σκέπτονται μόνοι τους. Αναγγέλουν την παρουσία δικπόρων, βλέποντάς τους να περπατούν στον δρόμο. Και καθώς πρόκειται να έρθουν, προλαβαίνουν και τα λένε. Επίσης, ακούγοντας κρυφά σκέψεις ανθρώπων εναντίον εχθρών τους και λόγια ανθρώπων που σκέπτονται κατά μόνας, ακούγοντας τα μέσω άλλων και αναγγέλλοντας τα σε όποιους θέλουν και όλα όσο είναι όμοιο με αυτά που βλέπουν, νομίζουν οι άλλοι που τα ξέρουν όλοι. Την ευφορία των καρπών της γης και την ακαρπία και τις κινήσεις των ανέμων και τις άφθονες βροχές και την εποχή των βροχών και τις ανοβρίες τα βλέπουν πριν από εμάς. Σήμερα τα βλέπει, βλέπετε η Έμι. Αυτό βλέπουν, όπως και να είναι, αφού βλέπουν από εκεί την κίνηση. Δεν είναι αυτό προφητεία. Αυτό είναι πολύ ωραίο κείμενο λοιπόν για να μας απαλλάξει από περαιτές αγωνίες και περαιτές ταραχές, πόσο κάνουμε θαύματα, πόσο προφητεύουμε, πόσο έχουμε γέροντα διορατικό που κάνει θαύματα κτλ. Μην τρελαθούμε, σας παρακαλώ. Μετάνοια έχουμε. Αυτή είναι η ιστορία.